Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 października, jest 6. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Kolejne osoby zamieszane w aferę reprywatyzacyjną w Warszawie staną przed sądem. W tym serwisie także o kolejnym przedwyborczym konflikcie między PiS a PO. I o zmianach klimatu, które stają się coraz większym zagrożeniem. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął drugi akt oskarżenia w sprawie reprywatyzacji. Mowa jest w nim m.in. o przyjęciu łapówki w wysokości prawie 50 milionów złotych. Zarzuty dotyczące korupcji usłyszało w sumie 9 osób, informuje prokurator Michał Ostrowski. Głównymi oskarżonymi jest Jakub R., były wysoki rangą urzędnik miasta stołecznego Warszawy, a także 3 adwokatów: Robert N., Grzegorz M., Alina D., a także była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena K. Akt oskarżenia dotyczy 15 warszawskich nieruchomości, w tym działki przy dawnej Chmielnej 70, na której stoi Pałac Kultury i Nauki. Warszawski ratusz wystąpi o status oskarżyciela posiłkowego, zapowiada wiceprezydent Witold Pal. Dodaje, że cieszy się z zakończonego postępowania wobec osób uwikłanych w działania na szkodę miasta i przypomina o audycie z ubiegłego roku. W oparciu o ten audyt ratusz stwierdza, iż działała wokół ratusza zorganizowana grupa przestępcza. W gronie osób oskarżonych znajduje się jeden były urzędnik ratusza, przypomnę, zatrudniony w roku 2006. A więc zanim prezydentem została Hanna Gronkiewicz-Waltz. W marcu, przypomnijmy, do sądu trafił pierwszy akt oskarżenia w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji. Wśród oskarżonych znalazło się 7 osób, w tym ojciec i syn zajmujący się skupowaniem roszczeń i praw do stołecznych nieruchomości oraz znany warszawski adwokat. Platforma Obywatelska wysłała do prokuratury zawiadomienie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz szefostwo Sztabu Wyborczego Patryka Jakiego. Zdaniem polityków PO na terenie należącym do kancelarii premiera przechowywane były lawety z billboardami kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy. W związku z tym zarzucają oni władzom centrum prowadzenie nielegalnej kampanii wyborczej i przekroczenie uprawnień. Natomiast szefostwo sztabu Jakiego zarzucają nielegalne umieszczenie materiałów wyborczych na terenie centrum. Zdaniem posła Platformy Marcina Kierwińskiego, Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje administrację państwową do prowadzenia kampanii wyborczej. Nie może być zgody na to, aby urzędujący wiceminister sprawiedliwości, aby jego sztab w sposób tak rażący łamał kodeks wyborczy. Nie może być zgody na to, aby całe państwo zaprzęgnięte zostało do kampanii kandydata PiS-u. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski uważa, że nie ma podstaw, aby prokuratura rozpoczynała postępowanie w tej sprawie. Wszystko odbyło się zgodnie z zasadami, jakie się stosuje w kampanii wyborczej, a więc na podstawie stosownej dokumentacji i poświadczonych bankowo przelewów. Była umowa między sztabem pana ministra Jakiego a zarządcą tego terenu. Senator Jackowski poinformował, że lawet z billboardami nie ma już na terenie należącym do kancelarii premiera, stoją na prywatnym parkingu. Miasta przygotowują się, żeby pomagać osobom bezdomnym. W Radomiu rok temu otwarto miejsce, w którym można się ogrzać. Teraz będą nam także prysznice, a na potrzebujących będzie czekała czysta odzież. Anna Orzeł. Zasada jest jedna. Nikt nie może zostać bez pomocy. Jedni potrzebują noclegu albo żywności, inni ciepłej kurtki. Ci, którzy zechcą zadbać o higienę, będą mogli skorzystać z pryszniców. Mówi Wojciech Dąbrowski, kierownik schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w Radomiu. Nie tylko schronisko dla bezdomnych kobiet, ale również noclegownia. Chcemy udostępnić prysznice z ciepłą wodą dla podopiecznych street workerów. Zdaniem Radomian każdy człowiek, w tym ten, który żyje na ulicy, zasługuje na wsparcie. Pomagać. Jest zimno, a to są ludzie. Nie wyganiać z klatek schodowych. Żeby nie zamarznął człowiek. Anna Orzeł, Polskie Radio. Naukowcy z ONZ zaapelowali o przyspieszenie walki ze zmianami klimatu na świecie. Ich zdaniem porozumienie paryskie sprzed 3 lat jest niewystarczające. W wynegocjowanym 3 lata temu porozumieniu klimatycznym w Paryżu przywódcy większości państw na świecie zobowiązali się do takich działań, by w efekcie średnia temperatura na świecie wzrosła o maksimum 2 stopnie w porównaniu do epoki przemysłowej. W najnowszym raporcie naukowcy dowodzą, że walkę ze zmianami klimatu należy jeszcze bardziej przyspieszyć, aby temperatura wzrosła co najwyżej o 1,5 stopnia. Jeśli zdołamy osiągnąć cel 1,5 stopnia, to zmiany klimatyczne dotkną o 420 milionów ludzi mniej niż w przypadku 2 stopni, argumentuje szef Światowej Organizacji Meteorologicznej Petteri Tarras.

wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni, marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy na przód, tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Wiem, że przez cały dzień Państwo będą teraz od pana ogień. No tak się czasem składa. Pablo Paweł, ciągle jest w zestawieniu do głosowania i proszę głosować. 22,5 minuty po 6. Kłaniamy się, poranna zmiana mówi dzień dobry. Czekamy na telefony. 227 trójek, Piotr Łodej już jest przy aparacie. No i poza tym oczywiście elektronicznie ranek@polskieradio.pl. No i oczywiście SMS-owo 71335. No i oczywiście teraz Państwu powiem w telegraficznym skrócie. Zapraszamy do trójki. Co nas do dziewiątej czeka? Czego się spodziewać? Jeszcze trochę o wyborach samorządowych mówić będziemy, no bo jest bardzo liczna grupa osób, która nie bardzo wie, na kogo. Najlepiej zagłosować na osobę, która jest nam bliska. Taka, która przynajmniej porusza te tematy, które są dla nas jako wyborców ważne. Bo pytanie jest podstawowe takie, czy ja tylko głosuję, czy ja wybieram? A no właśnie. Około 7.40 odpowiemy sobie na pytanie, na kogo głosować, ale nie konkretnie, tylko po prostu jak odpowiedzieć sobie na to pytanie. Jest kilka sposobów. Proszę posłuchać. 7.40. 8.13. Salon Polityczny Trójki. Beata Michniewicz zaprasza. Dziś Państwa gościem będzie Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. O bardzo ważnej sprawie mówić będziemy w projekcie Tata. Eksperyment policji w Katowicach. Eksperyment, który pokazuje, jak bardzo trzeba uważać. Eksperyment, który otwiera oczy, a wszystko działo się na placu zabaw. Policjant doskonale wcielił się w tę rolę. Był uśmiechnięty, szczery, dobry, piękny dron. Dzisiaj to jest dron. Nie warto dawać takich przykładów w rozmowie z dziećmi, że jeżeli przyjdzie pan z dronem, bo żebyśmy się nie ukierunkowali tylko na jedno zagrożenie. Zdecydowanie takie zagrożenie jest. Proszę słuchać projekt Tata 7.20. Bardzo ważny temat. Wcześniej rozmowa z doktorem Tomaszem. Dziś będzie trochę doktor zaspany. Są ludzie, którzy, ja na przykład do takich osób należę, to nie mają większego problemu, żeby zasnąć w ciągu dnia. No, żeby tylko nam w trakcie programu nie zasnął, ale spróbujemy, żeby nie. Kwadrans po 7. Pytania z kosmosu. Przed 9, mniej więcej 8.45, będziemy wspominali trójkowe koncerty. To jest ogromna adrenalina, czasami także ogromny stres, bo aby coś na antenie brzmiało, jak tak sprawnie ułożony mechanizm, to my wszyscy pracujący od środka wiemy, że kosztuje to wiele wysiłku, łatania tak zwanych dziur. Dostajesz sygnał, że no, coś jeszcze się nie spięło, prawda? Miał być występ, ale jeszcze jakiś kabel nie jest dobrze wpięty, nawijaj, szyj. Szyj, Szydło, szyj. Beata, nie Beata, tylko oczywiście Agnieszka Szydłowska. Zaprasza serdecznie, będzie Państwu opowiadała o koncertach trójkowych. 8.45 mniej więcej naprzed. Siódmą jeszcze Łukasz Błąd, dziś wyjątkowo. On ćwiczył kejutsu w Doho Sheikan, był mistrzem Tenen Rishin Ryu i Kyokushonem Shishin Gumi w okresie Shogunatu Tokugawa. Ten zdecydowanie, gdyby Państwo wiedzieli, o kim mowa już teraz, no to bardzo proszę, 227 trójek. Ten. Don't mind, but what do you mean? I am the one. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna jest 6.30, dokładnie teraz. Skrót wiadomości, Filip Jarek. W piątek podczas Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zaplanowano debatę na temat katastrofy smoleńskiej i zwrotu wraku Tu-154M, poinformował o tym rzecznik Rady Europy. Podstawą debaty jest raport holenderskiego posła z uwzględnieniem opinii ekspertów prawa międzynarodowego. Uznali oni, że zgodnie z konwencją chicagowską wrak samolotu powinien być Polsce zwrócony. Wezwanie Rosji do bezzwłocznego zwrotu wraku znajduje się także w projekcie rewolucji, która ma być omówiona na piątkowej sesji. Upamiętnienie polskiego bohatera i wykład o przyszłości integracji europejskiej to dwa główne punkty drugiego dnia wizyty prezydenckiej w Szwajcarii. Andrzej Duda wraz z małżonką o 14 wezmą udział w uroczystości odnowienia nagrobka Konstantego Rokickiego, polskiego konsula ratującego Żydów w czasie II wojny światowej. Z kolei wieczorem prezydent wygłosi wykład na Uniwersytecie w Zurichu. Narodowy Fundusz Zdrowia planuje uruchomić pod jednym numerem telefonu bezpłatną ogólnopolską infolinię dla pacjentów. Na stronie internetowej funduszu pojawiła się informacja, że w związku z planem stworzenia telefonicznej informacji pacjenta NFZ chce oszacować wartość zamówienia. Podkreślono, że nie jest to zaproszenie do składania ofert, a jedynie prośba o przekazanie szacowanej wysokości zamówienia. Dziś Polska znajdzie się w zasięgu wyżu z nad Białorusi, napływającym z południa ciepłym powietrzu polarno-morskim. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami na południu i południowym wschodzie. Duże gdzieniegdzie rano mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie do 20 na zachodzie i południowym zachodzie. Droga Kraków, Skawina, Wadowice, czyściutko, lekko zachmurzone, ale bez żadnych problemów. A bardzo dziękujemy, szerokości życzymy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co roku w Polsce z powodu chorób nowotworowych umiera około 100 tysięcy osób. Profilaktyka i wczesne wykrycie choroby mogą przyczynić się do zmniejszenia tej liczby. W Trójce będziemy Państwa informować o tym, jak i kiedy się badać oraz gdzie i do kogo udać się po pomoc w razie zachorowania. Dziś w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Między 16 a 19. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana w ramach zadania Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych sfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia. Autopromocja. 2, 2 i 7 trójek było pytanie, ale wcześniej przypomnijmy je. On ćwiczył kejutsu w Doho Sheikan, był mistrzem Tenen Rishin Ryu i Kyokushonem Shishengumi w okresie Shogunatu Tokugawa. A, ten! No właśnie, tylko któren? Ja wiem, o kogo chodzi. To ten, no... Doktor Kilde. Dziękuję bardzo. My dziękujemy bardzo. Bardzo być może, że to ten właśnie, tak, to ten, ale może i nie. Miles Kennedy Slash. Taka para nam się dobrała, ale żwawo grają. Nie wiem, czy tak żwawo jak Michael Jackson, ale żwawo. Chciałam prosić, żebyście codziennie puszczali Michaela Jacksona, bo mój mały synek, który do przedszkola nie chce wstać, to super wstaje, bo uwielbia Michaela Jacksona. No i proszę, znalazł się sposób. Oczywiście, jeśli tylko będziemy w stanie, to będziemy próbowali. Dzień dobry pani. Jadę na rozprawę w trybie wyborczym. Państwo się będziecie zajmować tym tematem, więc proszę mi życzyć szerokości. Szerokiej drogi wypowiedzi. Dzięki. Szerokiej, oczywiście. Szerokości. Życzymy. Taka rozprawa. No dobrze, a za chwilę prasa poranna. Panu miłości będzie śpiewał. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. I'm working now, baby. Song now. No, I can mash potatoes. I can do the twist. Tell me, baby. But do you like it like this? Tell me. Song now. Work, work. Come on, come on now. Work, work. I'm gonna drive you crazy. Work. I can mash potato. I can do the twist. Well, now tell me, baby. Tell me, baby. Do you like it like this? Tell me. Przecież ostrzegałem, że o miłości będzie. I było. Za 19.07 Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od ostrzeżenia. To historia, która zaczęła się dość niewinnie, a potem pani przedszkolanka z Podkarpacia trafiła do szpitala. Ugryzł ją pająk. No i rzecz wydawałaby się całkiem, powiedzmy sobie, nie jakaś tam niezwykła, ale historia okazała się dość poważna. Takie ostrzeżenie dzisiaj w Fakcie. No, nie powiem. Pająk pustelnik brunatny może mieć tylko kilka milimetrów, ale jego ukąszenie jest bardzo groźne dla człowieka. Pokaż, jak on wygląda. Strasznie wygląda. Takie rzeczy powinno się chować o poranku. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o coś przyjemniejszego, to oczywiście ciąg dalszy nowin weselnych ze słynnego ślubu. Pan Zenon dał młodym Mercedesa za 450 tysięcy złotych. Przypomnę, w poprzednim odcinku nie obrobiono mu mieszkania, przepraszam za kolokwializm, bo miał dobrze zabezpieczone szyby, ale jeszcze tu potrzebuję tę gazetę, bo czytamy również, że na poprawinach syna Zenka poprawiny, przepraszam. Teleturniej. Więc ten serial będzie jeszcze trwał, proszę pana. To, a jaki był teleturniej? To ja już nie wiem. Może jaka to, ale nie jestem pewien, więc poszukaj. Natomiast jeśli chodzi o poprawiny, to bardzo ciekawa rzecz gdzieś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Otóż pewni państwo młodzi dostali listy ze skarbówki, kiedy i w jakiej sali odbywała się impreza, czy była filmowana, kto grał w zespole muzycznym, ile trzeba było zapłacić. Tylko niektóre przykłady pytań, jakie rozesłał jeden z łódzkich urzędów skarbowych do świeżo poślubionych małżonków. Fiskusowi nie chodzi o ściganie weselników i sprawdzanie, czy zapłacili podatek od prezentów weselnych. Chce zebrać informacje o domach weselnych. Urzędnicy podejrzewają, że część z nich może działać w szarej strefie. No i stąd takie pytania. Nie wiem, to trochę moim zdaniem psuje. Zresztą nie tylko moim, eksperci też na to zwracają uwagę. Psuje trochę całą uroczystość, no bo urzędy skarbowe mają chyba też inne możliwości, żeby sprawdzać, czy takie domy weselne wszystkie pieniądze należne fiskusowi oddają. Ale to już inna sprawa. Nieco wyżej o tym, że nawet 5 lat pozbawienia wolności będzie grozić lekarzom i aptekarzom odpowiedzialnym za złe przechowywanie produktów medycznych o szczepionce. Zresztą to jest pokłosie sytuacji, która miała miejsce w województwie lubuskim, opisywana i ujawniona przez Dziennik jakiś czas temu. O tej zmianie w prawie pisze Dziennik na pierwszej stronie. O tym, że są niedobory w aptekach, brakuje leków na receptę, alarmują pacjenci i farmaceuci, pisze nasz Dziennik z kolei. No a o szczepionkach i o tym, jaki mamy do nich stosunek, pisze dziś Rzeczpospolita. Aż 77% Polaków uważa, że szczepienia dzieci w Polsce powinny być obowiązkowe. Tak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Tylko 18% sądzi, że rodzice powinni w tej sprawie sami decydować, a zaledwie 5%, że nie ma zdania w tej sprawie. Dzisiaj więcej o tym w Rzeczpospolitej. Tutaj także o emocjach wokół remontu w Wilnie. Jak donosi Rzeczpospolita, Litwini odrzucili polskie propozycje w sprawie konserwacji kaplicy w Ostrej Bramie. No i jest problem. Na czwartej stronie jeszcze znalazłem rzecz, która może zbulwersować. Stowarzyszenie, które zasłynęło z urodzin Hitlera, otrzymuje wciąż wpływy z odpisu podatkowego. Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą jest prawdziwym potentatem, jeśli chodzi o wpływy z 1% podatku dochodowego w tym roku. Jeśli chodzi o... To nie ma związku oczywiście z tytułem, z podtytułem, ale jest takie zestawienie, które fundacje dostają najwięcej. No i niestety wśród tych fundacji, stowarzyszeń w zasadzie jest też to stowarzyszenie, o którym wspomniałem na początku. Proszę nie łączyć obydwu dwóch akapitów. Ale to zestawienie dziś państwo znajdą w Rzeczpospolitej. O tajemnicy mieszkania, właściwie mieszkań Michnika, pisze Gazeta Polska codziennie. Znany architekt Michał Borowski przed laty miał kupić na swoje nazwisko mieszkanie dla Adama Michnika. O tych transakcjach powiedział prokuraturze, gdy zaczęto go podejrzewać o udział w aferze korupcyjnej. Agenci czuli, że kontrakt jest fikcyjny, jednak Michnik zeznał, że zlecił kupno mieszkań Borowskiemu. Gazeta Polska dotarła do szczegółów tego śledztwa i pisze o nich na pierwszej stronie już w tym numerze. Gazeta Wyborcza dziś na pierwszej stronie prezentuje Witala Heinena, naszego bohatera. Rozmowa ze złotym selekcjonerem, która daje dużo powodów do optymizmu, a w zasadzie wiary. Mam umowę, wygramy igrzyska w Tokio, mówi Vital Heinen, a my kibice trzymamy kciuki. Dokładnie, panie Witalu. Witalu, właśnie. Więcej pokory, bo już nie jeden się na takich zapewnieniach przejechał, aczkolwiek trzymamy kciuki, bardzo byśmy chcieli. Nieco niżej temat od kilku już dni, a może nawet trzeba liczyć w tygodniach, dość mocno omawiany, czyli sytuacja w polskim kościele. Kilku polskich biskupów przeprosiło już za grzechy swoich duchownych, pisze Wyborcza, ale znaczna część księży nie chce dostrzec problemu pedofilii. W ostatnią niedzielę w niektórych parafiach ocenzurowano list biskupa opolskiego Andrzeja Czai. Pokrzywdzeni nie chcą już milczeć i przygotowują raport dla papieża Franciszka, donosi Wyborcza, a przy okazji podsumowanie, 2,5 miliona osób obejrzało już film Kler Wojciecha Smarzowskiego, który, jak wypada dać, nie jest filmem dokumentalnym, ale reżyser chciał pokazać swój obraz tego, co dzieje się w kościele i wiele osób się z nim zgadza. To akurat nie ulega wątpliwości. Żal biskupa w oczy kole. Dziś pierwsza strona Gazety Wyborczej tak wygląda. Puls biznesu o tym, że fachowiec ogląda świat za krat. Wyprowadzanie pieniędzy z upadłych firm, tym według śledczych zajmował się gang, o udział w którym podejrzany jest Piotr S., były prezes giełdowej spółki fachowcy.pl Ventures. No i co tam wyczytałeś w tych moim zdaniem to teleturniejach? Jest połączenie dwóch teleturniejów. Mhm. Jeden jest ten rzeczywiście, o którym mówiłeś, jaka to, a drugi no to jest... Jada? A właśnie jada. Okay. Bo tu jest rodzina panny młodej i pana młodego też. A kto wygrał? A to nie wiem tego. Ale dowiedziałem się, proszę pana, że kto grał i śpiewał na weselu. To zespół MIG oraz wokalista słynnej grupy Bad Boys Blue. Tadam, tadam. A? Można się ładnie? zachować? Można. Dobrze. Łukasz Błąd będzie opowiadał dzisiaj o pewnym dżentelmenie i podsumuje to wszystko słowami: a to ten. I pan słuchacz napisał tak: redaktorze, kiedyś zapytałem mamę, kim jest pewien gość, i odpowiedziała mi tak: stryjka Wacka Dzitki, brata męża, nie, męża brat. I powiedziałem tak samo: a to ten. If a black man is racist, is it okay? If it's a white man's racism that made him that way? 'Cause the bully's the victim, they say. By some sense, they're all the same. 'Cause the spider's web, the piano keys are black and white, but they sound like a million colors in your mind. I could tell you to go to war, or I could march for peace and fighting no. How do I know which is right? And I hope he does when he sends you to fight. 'Cause the line between wrong and right is the width of a thread from a spider's web. They sound like a million colors in your mind. Should we act or not play? Should we chase the moments away? Should we be blue? Should we be spider's web? The piano keys are black and white, but they sound like a million colors in your mind. Maluła niedawno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W sobotę mam nadzieję, że państwo słuchali Markomanii. Tam było można posłuchać koncertu i rozmowy. Urywki z kalendarza. Nie urywki, tylko w całości było. Za 9 minut 7. Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od czegoś, co pozwoli nam się z rana poczuć jeszcze bardziej dumnymi, potężnymi i super ekstra mega czadowymi Polakami. 539 lat temu wielki mistrz krzyżacki Martin Truchsess von Wetzhausen musiał się pofatygować do Nowego Korczyna i złożyć Kazimierzowi Jagiellończykowi hołd lenny. Ponoć przez całą drogę powrotną do Prus klął wyjątkowo szpetnie jak na zakonnika i do tego po niemiecku. Od tego czasu zyskał przydomek. Ten mistrzu, co wracając konno z Polski w XV wieku, klął na czym świat stoi jak szewc w poniedziałek, co w jego ojczystym języku sprowadzało się do jednego zgrabnego słowa: Am Montag Schumacher auf was die Weltstadt schimpferein 15. Jahrhundert zu Friedrichen aus Polenmeister. Ponoć wśród tamtejszego ludu przyjęło się od razu. 346 i 335 lat temu Jan Sobieski pokonał odpowiednio Tatarów pod Komarnem i Turków pod Parkanami. Po prostu, jak widział w kalendarzu 9 października, musiał przeprosić najbliższych po śniadaniu i wyskoczyć na chwilę celem zniesienia jakiegoś czambułu lub pogonienia co wolniejszych Janczarów. Nie zawsze zdążał na podwieczorek. 38 lat mija od ogłoszenia literackiego Nobla dla Czesława Miłosza. Może warto to uczcić drzemem truskawkowym, wódką mrożoną, śledziem w oliwie, cynamonem z goździkami, a da Bóg to i ciemną słodyczą kobiecego ciała. Jeżeli ktoś z Państwa używa latem zraszacza do trawnika, to proszę dziś ciepło pomyśleć o urodzonym 9 października 1709 roku Johannie von Segnerze, bowiem wynaleziony przez niego młynek, zresztą jego imienia, jest zasadą działania każdego przyzwoitego zraszacza. Można zaszpanować w pracy lub na zakupach telefonem od niechcenia: kochanie, weź tam proszę uruchom system von Segnera, żeby schadwoławić nasze trawowce. 184 lata kończyłby dziś samuraj Isami Kondo, czyli tak naprawdę Katsugoro Miyakawa. Państwo pewnie kojarzą. On ćwiczył kejutsu w Doho Sheikan, był mistrzem Tenen Rishin Ryu i Kyokushonem Shishengumi w okresie shogunatu Tokugawa. A ten! Wiem, że taka była Państwa reakcja, choć przyznam, że ja skojarzyłem dopiero po informacji, że to pierwowzór bohatera anime Hokuoki Roshigumi Kitan. A ten! W związku ze Światowym Dniem Poczty i Ogólnopolskim Znaczka przesyłam Państwu priorytetem życzenia bardzo pomyślnego dzisiaj. Niech za awizo kryje się zwrot z Urzędu Skarbowego, a w żadnym razie album z fotoradaru. Zdecydowanie tak. Bardzo dziękujemy. Łukasz Błąd. A, ten! What a good place to be. Don't believe it. To speak a different language and it's never something to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never something to me. All the minds and they love to buy you all a drink. And if we ask all the questions, then you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really on to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never something on to me. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never something happened to me. Don't believe it. Don't believe it. Społeczne. Niech się odrodzi w Bogu ludzkie ojcostwo i ludzkie macierzyństwo. Niech się odrodzi rodzina, polska rodzina. 18 dzień papieski Jan Paweł II promieniował.